Apie darbininkų pareigas. Tarnų santykiai su savo darbdaviu arba šeimininku yra gana artimi. Drauge su juo ir jo šeimos nariais jie sudaro tam tikrą atskirą vienetą, šeimyną ir gyvena bendrą gyvenimą. Netaip yra su darbininkais. Jie tik atlieka darbdavio jiems pavestus darbus, bet į glaudesnius santykius su juo ir jo šeimos nariais nesueina, jo šeimynos nariais netampa. Ir jie, darbdaviui ir darbdavys jiems, turi tam tikras pareigas. Jos iš dalies panašios į tarnų ir šeimininkų pareigas, iš dalies nuo jų skiriasi. Pirma, darbininkų pareigos. Darbininkai privalo a. griežtai laikytis laisvai sudarytoje teisingoje darbo sutartyje numatytų sąlygų. Jei kas vargo spaudžiamas sutiko dirbti už mažesnį atlyginimą, negu reikalauja teisingumas, tas nėra įpareigotas laikyti sutarties, nes nėra jos laisvai sudaręs. Kas savo noru arba verčiamas sutiko dirbti sekmadieniais ir šventadieniais, tas neprivalo tomis dienomis dirbti, kadangi sutartis nebuvo teisinga. Nebent darbdavys turėtų svarbią priežastį ir tomis dienomis reikalauti dirbti. B. Vengti visko, kas galėtų padaryti darbdavį nuostolių. Todėl darbininkai privalo jiems paskirtus darbus atlikinėti sąžiningai ir su reikiamu atsidėjimu, vadinasi, neleisti laiko veltui, netinginiauti, negadinti ir nenaikinti darbo įrankių, saugoti juos, kad nepražūtų. C. Vengti kelti riaušės prieš darbdavį ir neteisėtai streikuoti. Antra. Streiko sąvoka. Streikas yra tada, kai daugelis tos pačios įmonės darbininkų susitarę nutraukia darbą, norėdami pasiekti tam tikrus tikslus. Jei tik vienas ar keletas darbininkų liaujasi dirbę, aišku, streiko dar nėra. Taip pat dar nestreikas, jei daugiau darbininkų meta darbą, bet tai daro tarpusavyje nesusitarę. Nėra reikalo, kad visi įmonės darbininkai liautųsi dirbę, pakanka didesnės jų dalies. Susitarimas nutraukti darbą gali įvykti įvairiai. Dažniausiai tai būna darbininkų atstovybės ar vadų nutarimas, kuris paskelbiamas darbininkams. Tikslai, kuriuos norima pasiekti streikuojant, gali būti visokie, pavyzdžiui, atlyginimo padidinimas, darbo sąlygų pagerinimas, darbo valandų skaičiaus sumažinimas ir panašiai. Trečia, streiko leistinumas. Nors streikas dažnai yra veiksminga priemonė darbininkų būviui pagerinti, tačiau jis atneša nemažai žalos tiek darbininkams, tiek darbdaviams, tiek plačiai visuomeniai. Todėl jo imtis galima tik esant labai svarbiai priežasčiai. Streikas dviašmenis ginklas. Viena vertus, darbininkai apgina savo turimas teisės ir išsikovoja naujų, tai aišku geras dalykas, bet kita vertus, iš jo kyla nemažai blogio. Pirmiausia, patiems darbininkams, juk streikuodami jie nieko neuždirba, o išgyventi reikia. Tad jei neturi santaupų ir patys ir jų šeimos patenka į didžiausią skurdą su visomis jo pasekmėmis, badu, ligomis ir kitka. O jei ir turi kiek susitaupę, santaupos greitai ištirpsta, ir jei streikas užsitęsia, skurdas vis tiek neišvengiamas. Streikas žalingas ir darbdaviams. Juk viena sustojus įmonėje jie nieko iš jos nebegauna, o reikia mokėti mokesčius, ar už pasiskolintą kapitalą palūkanas. Antra, dažniausiai sugenda nebenaudojamos žaliavos ir greitam sunaudojimui skirti gaminiai. Trečia, įmonė nebeaprūpindama per kurį laiką rinkos, ypač užsienio, dažnai su vis jos netenka. Tad darbdavių nuostoliai būna dideli. Iš streiko patiria didelę žalą ir visuomenė, nes sustojus įmonė, ji netenka reikalingų, kartais tiesiog būtinų jos gaminių. Be to, ant jos pečių gula našta šelpti skurde atsidūrusius streikuotojus. Esant tokiai padėčiai, suprantama, kad streiko griebtis galima tik esant svarbiai priežasčiai ir tai paskutiniu atveju. Tai yra, kai jau buvo panaudotos visos švelnesnės priemonės pasiekti numatytam tikslui, bet jos nedavė vaisių. Ketvirta, teisingumas streikuojant. Streikuojant reikia griežtai laikytis teisingumo. Tai yra A. Siekti vien teisingo tikslo. Toks tikslas yra tik darbininkų būvio pagerinimas. Kartais pasitaiko, kad darbininkų užmokestis būna mažesnis, negu teisėtai jiems priklauso. Darbo sąlygos per nelik sunkios, darbas per daug ilgas, o darbdavys atsisako visą tai pakeisti. Tada darbininkai gali imtis streiko, kad jo išsikovotų tai, kas jiems teisėtai priklauso. Kitokie streiko tikslai, kaip antai didesnio negu teisėtai priklauso atlyginimo išsireikalavimas, simpatijos kitiems streikuotojams pareiškimas, savo susiklausimo ir galios parodymas ir panašiai, yra neteisėti ir todėl griežtai vengtini. B. Streiko metu nedaryti nieko neteisėtų. Negalima naikinti ir gadinti to, kas priklauso įmonei, pavyzdžiui, darbo įrankių, žaliavų ir panašiai, prievarta ir grasinimai traukti į streiką norinčius tęsti darbą darbininkus, kelti riaušes ir taip toliau. 5. Darbininkų nuodėmis. Darbininkai nusikalsta savo pareigoms, kai A. Tingiai aplaidžiai atlieka darbą, B. Naikina gadina darbo įrankius ar darbdavį priklausančius daiktus, C. Kelia riaušes prieš darbdavį ar neteisėtai streikuoja, D. Neteisingai elgiasi streiko metu. Nusikalsdami savo pareigoms, darbininkai aišku padaro darbdavį nuostolių, juos be abejo privalo atlyginti.